حدیثیں مشہور ہیں. اب ابو کفشہ سلولی کی بخاری میں دو حدیثیں, ایک یہ اور دوسری ابو عابد حبا کے آخر میں آ چکی, اربعون خصلتن اعلاها منیہۃ العنق. چلیے, بلغوا عنی ولو آیۃ, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت کی کہنا. مقصد یہ ہے کہ انسان کو دین کی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. جس کو جتنا یاد ہو سننے کی تربیت کرے, حتیٰ کسی کو اگر ایک آیت بھی یاد ہو تو اسی کی تربیت کر دے, اس سے ان کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے. جو اہل تبلیغ پر اشکال کرتے ہیں کہ پورے عالم میں پھر تبلیغ کیسے کرتے ہیں, حاصل اس کا یہ ہے کہ جتنے کے وہ عالم ہیں اتنی ہی کی تبلیغ کرتے ہیں. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, بنی اسرائیل کی باتیں نقل کرو, اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ امام ابن حبان تو فرماتے ہیں معنی یہ بنو اسرائیل کی جو باتیں قرآن و حدیث میں آ گئی ہیں اس کو بیان. نمبر دو, خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور علماء السلف سے منقول ہیں اس کو نقل کرو. نمبر تین, بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عجائبات جو ان کے متعلق منقول ہیں, جیسے ان کے کپڑوں کا بڑھنا, آگ کا اتر کر ان کی قربانی کو کھا لینا, مال غنیمت کو کھا لینا وغیرہ. امام شافعی کے کلام سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے. نمبر چار, بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے وہ اپنی جو باتیں تو اسے نقل کرتے ہیں, جو کچھ سے سناتے ہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں. خلا قال القاضی ابن عربی, نمبر پانچ, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بنو اسرائیل جو کچھ نقل کرتے ہیں وہ تین طرح کی چیزیں ہیں. بعض تو وہ ہیں جو کتاب سنت کے موافق ہیں, وہ تو وہاں ہمیں ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری کتاب اور ہماری سنت خود کافی ہے. بعض وہ چیزیں ہیں جو کتاب سنت کے خلاف ہیں, ان کے نقل کی اجازت نہیں ہے. بعض وہ چیزیں ہیں جن کے صرف و قلب کا قرآن و حدیث سے علم نہیں ہوتا, ایسے امور محتملہ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے نقل و حکایت کی گنجائش. ولا حرج, اے لا حرج فی التحدیث عنہم بما سمعتم من الاعاجیب. اسی طرح یہ تفسیر امام شافعی رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے کی ہے. امام طحاوی کہتے ہیں معنی ہے لا حرج فی ترک التحدیث عنہم, یعنی بنو اسرائیل کی باتیں نقل تو کر سکتے ہو لیکن اگر نقل نہ کرو چھوڑ دو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے برخلاف تحدیث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے, اس لیے کہ لوگ تبلیغ کے معمور ہیں. امام طحاوی کے اس معنی پر حافظ ابو موسیٰ المدینی نے اعتراض کیا ہے اور کہتے ہیں یہ تعویل بعید ہے. قلت وهو كما قال. چلیں, ومن كذب علي متعمدا فليقل الله مقعده من النار. وبه قال حدثنا مناسب بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن سعد بن هشام قال قال ابو سعد. جو میری معانی نہ میں بیان کروں ان کو کہاں سے پتہ چلے, سمجھ میں آیا؟ ابن حجر بھی نقل کرتے ہیں لیکن میں ادھر ادھر سے الگ ایک روڑا جمع کرتا ہوں. بہت سی باتیں ابن حجر کے یہاں بھی ملیں گی لیکن میں اصل کتابوں کو کھول کے دیکھ کے اس سے باتیں نقل کرتا ہوں. تو بیان کیے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا ہے. بیان کی بات ہو تو وہ بیان کیا کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. چلیے زبیر جیسا الو ہو اس کو پتا ہی نہ ہو دو بات کہیں سے سن لے کیا ہے بھائی کہ میں ڈب ڈبکی بجا رہا ہوں مجھے بھی کچھ مل گیا تو الو ہے تو تجھے کچھ نہیں ملا. چلیے نسارا خضاب نہیں کرتے تم ان کی مخالف کرو یہ میرے استحبابی. چلیے بعض خضاب کرتے تھے بعض نیچی سے معلوم ہوا یہ ہم جاری ہیں. چلو جلدی کرو. پتا اجلت کی میں نے اس پر جنت کو حرام کیا. وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی جان جو امانت تھی اس پر کاٹ دی تھی. ابرس کا تو داغ والا اقرا گنجا آمانہ بھی یہ باب در باب ہے چونکہ ان کا ایک لمبا قصہ تھا اس لیے عنوان دے دیا ہم نے ان کا قصہ بھی من اسرائیل ہی کے واقعہ سے کام پوچھتا ہے. بدا اللہ عز و جل ان یبتلی یہاں دو روایتیں بدا بالحمد اور بدا بغیر الحمد. امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے بدا محموس کی روایت کو لیا ہے اور کہتے ہیں اس کے معنی اللہ کا فیصلہ کرنا فض اللہ یبتلی یقین اور یہاں بدا سے بد سے بدا مراد نہیں جو ایک اصطلاحی لفظ ہے کیونکہ بدا کے معنی ہے حصول راہ علم کو یہ اللہ کے حق محال ہے اللہ کو ہر چیز کا علم حضوری حاصل ہے. نمبر دو بعضوں نے روایت کیا ہے بدل لاہو بالعلی امام خطابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن ابو موسیٰ المدینی ابن قصیر نے اس کو مادہ بدون میں ذکر کیا اور وہی معنی بیان کیا جو امام خطابی نے محموس کے معنی بیان کیے ہیں. قال البقر ہوا شکا ہوا شک اس حاق ابن عبداللہ کو شک ہوا جیسا کہ مسلم شریف ہوا. پہلے یہ بتا دیا کہ مسئلہ شک پر مبنی ہے اس کے بعد آگے جو سلسلہ کلام شروع کیا تو ایک کو لے کر کے شروع کر دیا کیونکہ پہلے سے معلوم ہو چکا کہ اس میں شک ہے کہ اب رسوا قرآن میں سے کس نے ناقہ مانگا تھا اور کس نے بکر مانگا تھا. یار اصطلاح اونٹ گائے کے بچے کو بچہ پیدا ہونے کے وقت کہتے ہیں انتجا ہاگا اور بکری کے بچے کے لیے تولید کر اضلاق کی مسکین میں مسکین ہوں. مطلب یہ ہے ظاہر جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو میں مسکین ہوں لہٰذا یہ کس میں اور اللہ تعالیٰ نے مصلحت ابتلا کی وجہ سے فرشتے کو اس بات کی اجازت دے دی ہو جیسے ظالم کو دفعے مظلوم کو دفعے ظلم کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے مصالحہ کرنا کبھی جھوٹ بولنے کی اجازت چلیے کام حبل کی جمع صبر چلیے یعنی منزل تک پہنچنا تمہارے ہی ذریعے ہو سکتا یا فلا کفایت چلی دیکھیے شیخی بگاڑ رہا ہے کہتا میں تو یہ اپنے پرکھا پورنیا سے میراث میں لیتا چلا آیا ہوں کابرن ان کابر میرے بڑوں نے اپنے بڑوں سے اس کو پایا ہے. سمجھے برس کی بیماری اور قرا کی فساد مزاج سے ہوتی ہے اس لیے وہی فاسد مزاج اس کے اندر موجود تھا جو بات مزاحی چلیے ہما جو ہے کسی فساد کی وجہ سے نہیں ہوتا اس لیے اس نے صاف صاف اقرار کر لیا ہاں میں آما تھا اللہ نے کر لیا. دہلی میں چاہے بھیک مانگتے پھر اللہ نے ان کو فارغ البالی دی تو جب کوئی سائل آتا ہے تو بڑا اکرام ہے اور کبھی کہتے ہیں کبھی میں بھی ایسے ان کے لڑکے بہت ناراض ہوتے ہیں لیکن وہ اس بات سے راض نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں بہت مجھے برکت چیز ہے اللہ کی نعمت کا اظہار چلیے احمد کا یہاں پر دو نسخے ہیں لا احمد کا اور لا اجد کا. اگر پہلا رسخہ لیا جائے تو معنی ہوں گے میں کسی چیز کے ترک پر تیری حمد نہیں کروں گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ مجرد کے بجائے مزید سے ہو اور معنی اور اصل لفظ وہ لا احمد نہیں ہوتا اے لا احرز کا علی الحمد یعنی کسی چیز کے لے جانے پر میں تجھ سے حمد کا طالب نہیں بنوں گا اور دوسرے نسخے پر معنی ہوں گے میں تجھ کو کسی چیز کے واپس کرنے پر مجبور کر کے مشقت میں نہیں جاؤں آپ لوگوں کے یہاں اتنی ہی گرمی ہو رہی ہے. اگست ختم ہو گیا, دو دن رہ گئے, ستمبر آنے والا ہے, گرمی ہے کہ ختم نہیں ہے. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا انجیکشن سے خون کم کرا دیجیے, ڈاکٹر کو دے دیجیے, وہ غریبوں کو تقسیم کر دے گا. سنیے, دیکھو میرے درد ہو رہا, صرف پسینوں میں اس کو کم چلاؤ, کم منع میں نہیں کرتا لیکن کم چلاؤ. چلیے, میں بھی بندوق مار کے سب پنکھے توڑ دوں گا کہ کہاں سے بندوق پانگ, کسی آدمی سے کہوں گا کہ چپکے سے آ کے توڑ جا, کس سے کہوں گا, جا کے تھانے والے سے کہہ دوں گا, پولیس والے سے کہ پولیس کی پنکھے بہت ستاتے ہیں, کسی دن آتے ہیں تو چھپ چھپ چھوٹی والی بندوق سے مار دے, سوراخ ہو جائے اس میں, ختم ہو جائے. جائے تو لے پاگلو پہلے تو اللہ نے کرم بھی کر دیتے تھے, وہ مسجد کلثومیہ میں وہ پنکھے چلاتے تھے, ہمیں پریشان ہوتا تھا, تو اللہ نے اس کو فیل کر دیا. اس لڑکے عاجز ہو گئے, کہتے تھے یہ کھڑے ہوتے ہیں اسی لیے جو یہ پنکھا خراب ہے, مجھے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا, تو کوئی آیا ہوگا بندہ خدا جس کو تکلیف ہوئی ہوگی, اس نے فیل کر دیا. تو مدرسے والے بھی نہیں ٹھیک کرا دیے, تو دو چار بار ٹھیک کرا کے عاجز ہو گئے, وہ وہیں کا وہیں, جیسے کشمیری کاؤں کاؤں کاؤں کاؤں کاؤں کاؤں, اس کی آواز جو ہے کوے کی ہے, کاؤں کاؤں کاؤں, اس کو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میری مداح کبھی کرتے ہی ہے ہی تو اس قابل نہیں, گوجر ہے کمبا اور کاؤں کاؤں ہے. چلیے, کل چلا کر بچے, بہت اس وقت تکلیف بہت ہو گئی, تھوڑا تو مجھے بھی ضروری, جیسے یہ چلتا بڈھا اسی طرح سے بڈھی چال کا پنکھا لاؤ. زکریا پاگل ہے, ہمارا ایک پنکھا ہے, میں نے وہاں لگا رکھا ایک, اب یہ کبھی تو تیز کر دے گا کبھی آہستہ, روز روز نہ کرو خراب ہو جائے گا, لٹو تیرا بابا نہیں اس میں پیسے لگا دے گا. چلیے, اپنے اجرے میں ایک مشین منگواؤں گا, جو جس کا بٹن میرے پاس رہے گا بس میں ایک دم کو ایسے دبا کے سب پنکھے بند کر دوں گا, کہ ایسی مشین ایجاد کر دے کوئی کارخانہ تو اچھا ہے نا. افریقہ میں میں نے ایک گاڑی دیکھی تو اس کا جو مالک تھا اندر بیٹھا ہوا, ایسے کر دیا بند ہو گئی. چلیے, کہ عجیب گاڑی وہ ادھر وہاں اس نے دبایا, تو ہم نے خود آواز سنی کھٹ کے, میں نے کہا مجھے دینا, دبایا کھل گیا, پھر دبا بند ہو گیا. چلیے, تو ایسے ہی کوئی بٹن پنکھے کا ہو, دارال حدیث کے لیے اپنے حجرے کے لیے بس مجھے چاہیے ایسا بٹن, اگر اس طرح کا کوئی ایجاد ہو جائے بہت مزے آئیں گے. وہ بیٹھے بیٹھے اب تم لوگ پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ کرو گے, گرمی سے پریشان ہو گے, یہ کیا ہو رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, کچھ دیر تم نے مزے کیے کچھ دیر ہم مزے کر لیں, بچوں جو کرو نہیں نیزہ پہنچانا, ہم کچھ ضرورت سمجھ کے پنکھے چلاؤ, اس سے نشاط ہوگا کتاب دیکھنے میں, اور اگر تم نے کچھ اور کیا یا تو آخرت میں عقاب ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک عملے آسائش ہو جائے گا. نیکی بہت بڑی چیز ہے, ہر کام نیکی ہو سکتا ہے. یہی پنکھے اگر اس لیے چلاتے ہو کہ تھوڑا طبیعت کو سکون ہوتا کہ دل لگے, یا نیکی ہو جائے گی. لیکن اس میں عادل وادل جیسے کچھوا پارٹی کا اعتبار نہیں. آدمی کو تو ہر وقت گرمی لگتی رہتی ہے, اس کا کیا کریں گے؟ کوئی آدمی ہی نہ ہو, بھینسا ہو گیا ہو تو اس کی کیا کیا جائے؟ اس کا تو حساب ہی نہیں, قانون انسانیت سے باہر ہے. ایسوں کا ہم اعتبار نہیں کرتے. چلیے فقر رضی اللہ عنہ توفقی دارا صاحب ہے گا وہ بلسنان الى امیر المؤمنین پہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول اللہ عز و جل ہم حسیب دانا اصحاب الکہف والرقیم ہم حسیب دانا اصحاب الکہف والرقیم کان اللہ کی معذبہ کہف غار رقیم کی تفسیر میں اختلاف ہو. بات کو کہتے ہیں رقیم سے غار کی مراد ہے اور یہ خوشی اعلیٰ نصیب میں تبدیل لفظ ہے. اور بعضوں نے کہا رقیم نام ہے اس وادی کا جس میں کہف واقع ہے, اور بعض کہتے ہیں اس بستی کا نام ہے جہاں پر یہ کہف ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ رانگے کی تختی تھی جس پر بادشاہ نے ان کے نام رکھا, لکھ کر اپنے خزانے میں ڈال دیے تھے. اس میں قریہ والا قول زیادہ معروف ہے اور یہ لفظ تورات میں موجود ہے, اس میں اس کا نام راقیم آیا ہے. پھر اس شہر کا نام رومیوں کے زمانے میں پٹ راہ ہو گیا جس کی تعریف بط راہ ہے. چلیے ان کتاب المرقوم مکتوب من الرات میں ربطنا علی قلوبهم الحمناهم صبرا لو ربطنا علی قلبی الشفقت افرادا الوسید الفناء وجمعه وصاحب وسود ویقال الوسید الباب الموسدة المطبقة وعاسد القاب وعوسدا باسنارو احینا ام ازکا اکتر ریعان فضرب اللہ علی آدائی فنامو. یعنی لفظ زکاة طہارت و کثرت دونوں معنی میں استعمال, یہاں ازکا اکثر کے معنی میں ہے لیکن بعض دوسرے مفسرین ہیں اس کے معنی احل کی. ابن جریر طبری نے اسی کو راجح قرار دیا. ان حضرات کی مراد یہ تھی کہ حلال کھانا آئے. چلیے فضرب اللہ علی آدانی فنام رجمم بالغیب لم يستبد غیر واضح چیز کو رجم بالغیب کہتے ہیں. چلیے وقال مجاہد تقلیدهم قطرهم قطراتا ہے ان سے. چلیے وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب حدیث الغار حدیث غار کو مصنف نے یہاں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے. امام احمد بزار و طبرانی نمودے میں کبیر طوالات اور کتاب دعا میں بسناد صحیح نعمان بن بشیر سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے تین نفر چلے. اس سے معلوم ہو گیا غار کی حدیث کا واقعہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے. چلے وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون اذ اصابهم مطر فاووا الى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض انه والله يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصدق فليذر كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجير اجیر نامی لنی علی فرق من اروز دن من اروز دن پزانو وطلع یہاں پر اروز وارد ہوا اور دوسری روایت میں سورہ احد اللذین تحریف ہے یا پھر یہ کہا جائے دونوں نو کے بعد دونوں نو کا ناد ہوگا. چلیے فزانو وطلع کہو وہ انی گزر آمد لیلہ تاریخ الفرق فزانا تو فسارا من امری انی شرائط من بقر و انہا تانی یکتب عجر فقلت رہی مدلہ تلک البقاری فسوقا فقال لی انما لی اندک فرق من اروز دن فقلت رہی مدلہ تلک قدری فا انہا من ذارک الفرق فساقا فا انتا تعلم انی فارت ذارک من تشیدی کا ففر جانا فانساقت انہا مستخرات فانساقت انہا مستخرات. اسی طرح سے یہاں پر فانساقت واقع ہوا ہے, اس کی اصل ساخ ہے اور اس سے ساخت آتا ہے جس کے معنی غاصت زمین جھنس گیا. یہ باب انفعال سے استعمال نہیں ہوتا. خطابی ابو مسلمدینی وغیرہ فرماتے ہیں اسی طرح لوگوں نے خواہ معظمہ سے روایت کیا ہے سب تو ان ساحت بلحائل محملہ ہے قاضی امام خطابی کہتے ہیں اس کی اصل انصاحت بالصاد اس کے معنی ان شقت ہے، لیکن قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے مشارق میں لکھا ہے انصاحت کے معنی ان حقت ہم موضیع ہاون خسمت کوئی فرض ہے، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر جباب انفعال سے مادہ سوخ کا استعمال مشہور نہیں، لیکن اس حدیث میں آ گیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استعمال بھی جائے. چلیے کمزور ہو جائیں اپنے مشروب کی وجہ سے، یعنی مشروب کے نہ پینے کی وجہ سے. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو زناد بن عبد الرحمن أخبره ما حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة ترزي ابنها إذ مر بها راكب وهي ترزيه فقالت اللهم لا تمد ابني حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم رجع في ثديه ومر بامرأة تجارة وهو يلعب بها فقالت اللهم لا تجعلني ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها فقال أما الراكب فإنه كافر وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون لها تصعب وتقول حسبي الله وبه قال اللهم اجعلني مثلها اس کا مطلب یہ تھا جیسے پاک دامن ہے ویسے اس کو پاک دامن بنا، یہ مراد نہیں تھی کہ اس کا پاؤں بھی گھسیٹا جائے. چلیے گچھا چلی وکالت فی یدی حبیبی اہل المدینہ دائل علماء کم سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلعام مثل حالا ویقول انما حرکت بنو اسرائیل حین اتخذ آلہی نساؤں، یعنی اس جیسے اور دیگر اعمال سبب بن گئے ان کے ہلاکت کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال بدعیہ عموم کے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. محدث ملہم آئندہ آئے گا الذی یکلمہ الملائکہ نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب. آپ نے بات من باب مسجد شک کے بھی یقین کہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ محدث ملہم تھے. اور سوال یہ ہے کہ اس کے حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ سے حضرت عمر ہی محدث ہیں، حالانکہ آپ کی امت بہت سے محدث و ملہم ہوئے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات کے وقت ارشاد فرمایا تھا عائشہ اگر تم پھل توڑ لیتی تو تمہارا ہوتا، تو یہ مارس کا مال ہے اور تمہارا اور تمہاری بہن کا ہے. پوچھنے لگی دوست بہن اور کون ہے، فرمایا میرا گمان ہے بنت خارجہ کے پیٹ میں لڑکی ہے، جو لڑکی ہی پیدا ہوئی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ کسی ایک چیز کے ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی. اگر عمر کا تذکرہ ہو گیا تو غیر عمر سے اس کی نفی لازم نہیں آتی. دوسرا جواب یہ ہے کہ الہام تحدیث میں لوگوں میں فرق ہوتا ہے، بعضوں کو گاہے الہام ہو جاتا ہے اور بعضوں کو کثرت سے ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق صنف ثانی سے ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر کی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عامر بن شعبه عن قتاده بن سجد الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قاري نے ابو صدیق ناجی کی یہی ایک حدیث ہے. چلیے. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل رجل قتل قتاده وكثير انسان ثم خرج يسال فاقر راهبا فقال فقال له هل توبه قال لا فقتله فجعل فقال راهبا اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص یہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے بعد قصہ ہے، اس لیے کہ رہبانیت کی ابتدا ان کے اتباع نے نجات کی. چلی. قریت قضا و قضا جاؤ اپنا بستی میں. یہاں بہت اختصار ہے، یہی حدیث امام مسلم نے تقریب کی وہ طریقے شام قتادہ، اس میں یہ وارد ہے کہ اس سے کہا گیا ان طریق الی ارض قضا و قضا فإن بها الناس یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ تعالی ولا ترجع الی ربک فإنها ارض صوف فانطلق. ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک بستی کا نام نصرا اور دوسرے کا کفرا تھا. ابھی صدر ہی نہ اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف کر دیا جہاں جا رہا تھا. چلیے. وقت سمتی ملائکت رحمتی و ملائکت نعرابی فاو حقاہو الہ حادی انتقادی و وہا الہ حادی انتبادی وقالت اسو ما بینو ما پہنچید الہ حادی اقرب بشبرین فاو پیر لہو. وہاں پر سوال یہ ہے کہ مقصود تو توبہ ہے اور توبہ دل کی ندامت کا نام ہے. یہ شخص نادم پر جا رہا تھا، پھر ضرورت کیا تھی کہ زمین کو حکم دیا جائے کہ تو بعید ہو جا اور تو قریب ہو جا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ قرب کا اعتبار ہے، جو اقرب الطاعت ہو وہ صاحب طاعت سمجھا جائے گا اور جو اقرب معصیت ہو صاحب معصیت سمجھا جائے گا. اور یہ بھی بتانا مقصود ہوگا کہ اللہ تعالی شانہ کے یہاں اہل طاعت کے ساتھ اقتراب میں آدمی اہل طاعت ہی میں شمار ہو جاتا ہے، جیسے اس کے عکس میں اس کا عکس ہوتا. چلی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم امر على الناس فقال بينما رجل يسوق بقره اذ ركبها فضربها فقالت انا لم نخلق هذا انما خلقنا انما خلقنا للخلق. فقال الناس سبحان الله بقره تكلموا قال فان يؤمن بهذا انا ابو بكر وعمر وما هما سما وبينما رجل في غنم اذا اتى الديب فضرب بمنهما بشاط فضرب حتى كان استنقذها منه فقال له الديب هذا استنقذها مني فمن لها يوم الصبح يوم من لها يوم الصبح. داودی قاضی عیاض ابن جوزی نے اس کو سبو ظلم الباذت کیا، اور مطلب یہ ہے جس دن درندے ان جانوروں میں حکومت کریں گے اپنے اختیار سے جو چاہیں گے پکڑ لیں گے، اس دن کون چھینیں گے؟ یعنی اس دن کو یاد کر، اس کے لیے تیاری کر، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. لیکن ابن عربی فرماتے ہیں بے سکون پاس رہی ہے اور ذمہ تصحیح ہے، اور یوم سب سے یوم اہمال مراد ہے، یعنی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا لوگ ان جانوروں سے غافل ہو جائیں گے، اس دن کو یاد کر. چلیے. یوم لا راعی الحرمین فقال الناس سبحان اللہ ذی من یتکلم قال فإن یؤمن بهذا انا ابو بکر وعمر وما هما سما وبه قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال سالم بن سعد بن ابراہیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا شعبہ بن الاسلم قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر بن حمام بن منبه عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ واحد بن منبہ کی مبتدا میں تو یہ ہے کہ واقعہ داؤد کے زمانے کا ہے، اسحاق بن بشر کی کتاب مبتدا میں ہے، فرمین کے زمانے کا ہے، امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ ہم اسرائیل کا قصہ ہے، اس لیے وہ والی روایت کا اعتبار کے بعد چلے مٹتی چلی صدقہ جس کی اس میں ضرورت ہو ان پر خرچ کر دو، باقی مال صدقہ کر دو. چلیے عذاب فلا تقدم عليه فلا تقدم عليه كريم وإذا وقع بأرض موقف فلا تخرجوا فرارا منه قال النبي لا يخرجكم إلا فرارا منه فلا تخرجوا فرارا منه بالكل واضح ہے. لیکن ابو النضر کی روایت بالکل برعکس ہے، کیونکہ لا یخرجکم الا فرارا منہ، جہاں تعاون واقع ہو جائے تو تم کو اس سے کوئی چیز نہیں نکالے سوائے فرار، یعنی فرار کی وجہ سے تم نکل سکتے ہو اور دوسرے بھی اس سے، حالانکہ اسی سے روکنا مقصود ہے. یہاں اب یہ کہا جائے گا ابو النضر کی روایت غلط ہے، اور یا یہ کہا جائے کہ اللہ زائدہ ہے، اور بعضوں نے کہا ہے یہاں کلام میں حسر تقدیر عبارت ہے لا یخرجکم شیئن اذا لم یکن خروجکم الا فرارا منہ، اور بعضوں نے اس کو افرار باب افعال سے ذکر کر دیا، بھگانا نہ نکالے تم کو بھگانا. چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داود بن ابي القراط قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء فأخبرني أنه عذاب يبعث الله على من يشاء من عباده وإن الله سبحانه وجعل رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فينقص في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وبه قال حدثنا خزيمة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ليس أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرب في حد من حدود الله ثم قام فاقتربا ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم من أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فأقاموا عليه الحد. إسرائيل كدستور فتشلي وعلم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطع بيدها أعاذها الله. وبه قال أن تسرى آدم قال أبو قال أن تسرى شبط قال أن تسرى عبد الملك بن ميسرة قال سميت النزالة صبرة صبرة الهلالية من عليك مسعود رضي الله تعالى قال سميت رجلا قال آية وسميت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأردت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلف فإنه كان قبلك في السلف وبعلك. وبه قال أن تسرى عمر بن حفص قال أن تسرى قال أن تسرى قال أن تسرى قال أن تسرى شهيد قال عبد الله رضي الله تعالى عنه كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه نبی من الانبیاء بات کہتی ہے نبی نوح علیہ السلام ہیں. امام بخاری کا طرز دلالت کرتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں. قرطبی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی فرما کے اندر آپ نے اس کو غریب قرار دیا ہے. حي ابن قلتل قلتل لكم قالوا خير ابن قال اني لما اعمل خير قطر فإذا نصر فأحرقوني ثم اتحرق ثم ذروني في ابن عاصف لما مر جاؤں تم اس کو جلا ڈالنا پھر پیس ڈالنا ثم ذروني في ابن عاصف ذروني بفتح الدال وضم اللہ وسکون الواو اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے. اس کے معنی ہے دعونی وترکونی. اور کچھ مہنی کی روایت میں سم مزرونی حمزہ کے ساتھ سم مزرونی. یہ معقول ہے حضرت ریح الشیلہ پر رقط کو سے یہ سورت نمانا ہے مجھ کو ہوا میں اڑا دینا. اور ایک روایت میں زر رونی تذریہ سے تذریہ اور زر دونوں کے معنی ایک ہیں اڑا دینا. فقال فجمع وقرا زوجنا فقال ما حملك قال ما قاصدك فقال الله رحمه وقال معاذ قد ترى شبكا قطعت عن وطني امتك عبد الغافر قال سمعت بصري بن خدريان النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال ان تكرم سجدا عبد بن عبد الغافر في البخاري من كل ایک حدیث یہ ہے اور ایک حدیث ابو عابد وکالت میں آ چکی ہے. اور نارن اور پھر جلاؤ آگ ہیرا کہتے ہیں چکما جھاڑ کر آگ دینا. مومن ہار اور راہ اسی طرح سے بخاری کے ان تمام نسخوں میں واقع ہوا جس کو میں نے دیکھا جو مصر ہند اور ترکی میں چھپے ہیں اور قاضی قیاض نے یہ نسخے کی روایت سے نقل کیا. قاضی کہتے ہیں اسے کیا دونوں کلمات را کے ساتھ واقع ہوئے. تملی اور حنوی کے نسخے میں حاض بلحائل محمد و زائل معظمہ اور راہ واقع ہوا. بقیہ روات نے راہ کا ذکر ہی نہیں کیا اور پہلے کلمے کے ذکر میں اختلاف کہ یہ ہار بالزائل معجمہ ہے یا ہاض بالزائل معجمہ ہے یا ہان سن. اگر را ہے تو تفہیم را تاخیر الحا اس کے معنی ہے کثیر الریح. اور اگر معتدل ہوا ہوتی ہے تو یوم رجح جو تشدید یا کہتی. اور اگر یہ لفظ ہار تو پھر اس کے ضبط میں دو قول. ایک قول تو یہ ہے یہ تشدید راہ اور اس سے بہت سخت گرم دن مراد. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تخفیف راہ اور اس سے شدت مراد. اور اگر حاض بزائل معجمہ ہو تو اس کے معنی ہے ما یحزو اے یقتا ہو بے برودت ہی وہ شدت برودت ہی اور شدت حرارت ہی. اسی طرح سے مروزی نے زائے معجمہ سے روایت کیا ہے اور یہ تفسیر کی. اور اگر ہان ہو تو یہ معقول ہے ہن سے ریح حنون وہ ہوا کہلاتی ہے جس میں ایسی آواز ہوتی ہے جو حاملوں سے رونے کے وقت نکلتی ہے. اور یہ ہوا عادتاً بہت تیز ہوتی ہے. یہاں پر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب غریب وہم ہو گیا اور انہوں نے ہار باللہ کو تخفیف سے ضبط کیا اور ارشاد فرمایا کہ ابن فارس کہتے ہیں حور یعنی اس ریح کو کہتے ہیں اللتی تہن تہنین الابل، کہتے ہیں معنی یہ ہے گویا حافظ یہ کہہ رہے ہیں کہ حور سے محفوظ ہے، اور حور ریح شدید کو کہتے ہیں جس میں ہنین الابل جیسی آ رہی ہے، لیکن مفارس سے مطلب غلط ہے، انہوں نے حور بالحائے والواو والرائے المحملہ کے مادے میں یہ بات نہیں کہی ہے، انہوں نے تو حا و نون کے مادے میں لکھا ہے الحنین لیہن تہن تہنین کے لیے۔ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ یوم راح یہی لفظ اصحاب الروایات ہے، قال رجل دوسرے کو آنا نصے پر حضر الموت قال لبنی ہی لہنا مجھو فاحرقونی ثم تخنونی ثم ذرونی تیلی کے فوالا الہی قدر لئن قدر اللہ علی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا ایسا سخت عذاب کے کہ وہ عذاب کسی کو بھی نہیں دیا۔ آگے حدیث میں آ رہا اللہ نے اس بندے کو زندہ کیا، فرمایا ما حملت علی ما سمعت، اس نے کہا مخافت گیا فغفر له۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ سب کو تقدیر کا منکر ہے، یہ سب کو قدرت کا منکر ہے، اس کی مصیبت کیسے ہو گئی؟ علماء نے اس کے مختلف اس کی مختلف تعویلات کی، نمبر ایک بعض حضرات کہتے ہیں یہ آدمی گھبرایا ہوا مدوش تھا، بلا ارادہ یہ کرنا اس کے منہ سے نکل گیا۔ نمبر دو